yonent bi ne leen mu wax ko sahaba yak ñim andalon ak julit yi balay baba yamal khiyam wama adri qamuma man muhammad ma yuf'alu bi li yalla def ci man euleuk suba ginaaw suba alakhirah wala bikum xawmu lu muy def ci yeen dina jimi wacce wahyu bi lam tay wacce rek in attabi'u man duma top illa ludud ma yuha ilayya liñ may dey rek luma yalla dey dal ma top ko numa mel lolo mako melal luma yalla wahyu ma top ko mune numa mel nunu mako melal tabarakallah motax mu gën ci nit ñi ndax li yalla doon diglé moko gëna top nit ñi li yalla doon téré lepp la bayyi sallallahu alaihi wasallam in attabi'u illa ma yuha ilayya ko fi deg ñu na aka bax lamu baxé du lenalu dul ubbi alquran ji rek lum na bayi len ko mu bayi ko lum na def len ko ñu def ko mu yaayelu sin amanu yi ci bir wama ana nekuma illa nazir mubin ludul warate kat wu leer wo xamne fi ma yonne ak alakhirah mi ngi tolni digeenti ñaari baram rek waaw akhiruz zaman suratul ahqaf aya jurom ñent yalla neena qul ara'aytum salalen in kana bu nekké mom alquran ji min indillahi joge fa yalla wa kafartum bihi ngeen wedd ko cey in kana min indillahi wa kafartum bihi so alquran ji joge ci yalla ngeen wedd ko cey waaw fofa yalla da koy wax rek dal di fay def ben li ngeen di wax point legui nak yow yayi set lu ca yalla nara tek qul ara'aytum in kana min indillahi wa kafartum bihi dal ni jël su alquran ji joge fa yalla ba nopi ngeen weddiko waxin wo mo gëna metti bo waxé ne su ngeen ko wéddé dugg sa wara bo amé sa dom ne ko mang lay yoni su midi njoté ti ñëwo dal ni jël day defé ne bu midi jotté ti ñëw lu ne man nga ko ko def waye so ne ko su midi jotté ti ñëw do añ day yegg ne mom do añ rek su amé lu ko gënal añ rek ci lool lay nekk bayyi añ ba motax ñaare agalé wax yi du ko jar da ngay juñju su midi jotté ti ñëw da di matu ne ciel bu ko defé da nan ci goor gi de suma yéxé ñëw nangam suma jaaré ba da sangam nangam waye so ne ko so yéxé ñëw su midi jotté ti ñëw do añ mom day yegg ne da dul añ rek fini li ng koy fini dal moy ñaaka añ bis bu gisee lu ko gënal añ rek nek ci loola yalla it fi mu wax rek dal di fay def point wa shahida shahidun ta'id shadana min bani isra'il ci borom xam xami banu isra'il ala mislihi ci lu melni alquran fa amana mu gëm ko wastakbartum yeen ngeen weddi shahida rajulun min ulama'i bani isra'il ala sidqi alquran wa bo demé ci tafsiru shamakhsari day wax ni jawabu sart mahfufun taqdir bi moy in kana alquran min indillahi wa kafartum bihi alastum zalimin nena mom lol la ndax toñu len waye suñu borom tabaraka taala ñëw fi rek dafay xassaf dal rek bayiko mu gëna tiddu inna allaha yalla la yahdi du jubal alqawma nitña alzalimin toñ kat yi suratul ahqaf aya fuk wa khala wax alladhina kafaru ni weddi yalla weddi alquran weddi alakhirah weddi alislam lilladhina amanu ni wax ko ñeegam luñ len wax law kana khayran bul islam don lu bax ma sabkhuna ilayhi ken duñu ci jitu wa waxin la wo xamne ku noy bop ku ne man la jaddal ku faru makka ñoko waxon jurid ya law kana hadha alquran wad-din khayran buñu gison alquran ji muy lu bax ñu gis dina ji muy lu bax ma sabkhuna ilayhi kon fuqara yi wër yonent bi duñ ñu jitu ci alquran ji kon bilal duñ ci jitu ammar duñ ci jitu suhayb duñ ci jitu khabbab duñ ci jitu mustada'afuni ñepp amu ci kenn ku ci jitu ci alquran ñun wa quraysh ñun kuffaru makka dano gisul baxay bu ne ci alquran baxay bu ne ci l'islam motax ñu tok fuñ tok kon nak tok len ni ñun setetet mak ñooñu ci quraysh mak ño xamne ay yakkat lañu won tabarakallah ba demé ci muhtasar ibn kasir ca jukib ñettel ba xatum ñett témèr ak fuk ak juroom ñett lañ ca wax wax joji tabarakallah ba demé itti wa shahida shahid min bani israël moy qissa islam abdullah ibn salam bo demé ci sahihul bukhari te xantal nañ ko ci bamu yaatu lol laaj ya abdullah ibn salam don laaj rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah diko tontu bam jeex mu duggu ci l'islam bamu ci duggé mu laaj ko ci mbirum téré ye jitu won ci banu israël mu tontu ko ci lepp ala mislihi tabarakallah wa islam yahtadu bihi ba nga xamé na nangu ñoo top alquran jubca fa sa yaquluna ñanga nan haza alquran ji ifkun aw fasla qadim wa yag yag wo xamne yeen da ngeen ko xamul ak ñoo mëna yaq tabarakal yalla neena wa min qablihi lu jitu alquran dikon kitabu musa tere musa ba moy tawrat ka xamne yalla ng ko wacc won ci musa tere ba imaman nek njital nit ñi wa rahmatan nek seen yermane waaw tere ba nek imamu nit ñi ndax sharia ni iliman di nek ci kanam nit ñi kabar ñu kabar ni mom muru ko ñu ruko ni mom mu sigi ci ruko ñu sigi mu sujjot ñu sujjot lum def ñu def ko bu ne assalamu alaykum disalmal ñu def ko téré nun la war di def ci nit ñi alquran da war fu mu ne nañ def nangam ñun ñepp ñu yegg ne moy suñu iliman lool la yalla wax ne tawratit nun la nekk won imaman wa rahma nan def leen ñuy def mu nan bay leen ñuy bay fuñ jaax rek dem ubbi ko da nga gis tabarakallah assassin yeek ñom seen yoyu ku ci am loy jaxal dina nañ jël ci règlement intérieur bi mo rek lako ñi dem ubbi ko daal ne nangam la ci wax motax tabarakallah tawrat imaman wa rahma wa hadha alquran jina alquran jini yor kitabun ab tere la musaddiqun bu deugal tere yeku jitu won amul ben tere bu yalla wacce te loxo duggu ci ba walbati ko ba yak ko alquran ñew diko weddi ben yonent mustaweddi sa morom ben tere ci tere yonent yi alim sallallahu alaihi wasallam mustaweddi sa morom legui la weddante xewi xew waye serigne sax tabarakallah ñu bax ñek ñu mag ñek ñu ñep do ci gis ku weddi sa morom ñom ñep ña nga ca lañu nek mo taxon lañu doon samp neexa sam te deugar ke ngi tabarakallah wa hadha alquran ji kitabun ab tere la musaddiqun lisanan arabiyan lam ñu arab la lam ñu yaram la motax bëgg ci geejju yi tabarakallah bu ko ñu défé fokk mu jéma dugg ci lam ñu arab jang ci lam tay jang nahwu jaak balagha jaak ya ci aju yépp tabarakallah ndax alquran bi saf ci mom la lam ñu arab di saf hadha alquran kitabun azimu shan مصدق للكتب قبله بلسان عربي فصيح مغاب لينذر غير موار الذين ظلموا نيتوج وبشرى منك مبكت للمحسنين نيكوي جاب جابين ورافت نياي رك لا القران دي لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين واو نيتوج يالا alquran day nek ci ñoom warati metti lol buñ koy degg dalen di metti tabarakallah waye ñi def lu rafet mom dalen di neex alquran amna ko fi nek bu degge ñi warate buñ ca waxe lol defu ko du meuna jog rek dem defiko ndax day metti ci mom waye amna ko fi nek ni da koy day nam tafsir bi da koy bëgg day ubbi téréem lo alquran wax rek ma ngay set lol nan la koy jefe lum tere ma ngay set lol nan la koy baye suratul ahqaf ay fuk ak ñaar yalla neena innal ladhina mbolem ñi nga xamne xalu wax nañu ne rabbunallahu yallaay suñu borom mbolem ñi ne rabbunallahu yallaay suñu borom sumastaqamu ñu tek ci nak jup fala khawfun alayhim duñu ragal dara wala hum yahzanun duñu ti dara waaji da ñew ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dama am laaj bo xamne dama la ko bëgg laaj te dootumako laaj kenn ci lis ci diine yunus ne ko khul amantu billahi sumastaqim neel gëm na yalla te gëjju innal ladhina qalu rabbuna allah sumastaqamu neenañ yalla ay suñu borom nangu rububiyya nangu uluhiyya ndax ñaar yu leuf yalla boole rabbuna allah ñu nangu rububiyyatullah nangu uluhiyyatuhu rububiyyatullah moy nga nangu ne li fi nek ci luñu fi bind lepp moko bind uluhiyyatullah moy nga nangu ne mom rek lañu wara jamm ñi tollu fofu sumastaqamu top nak ñu jup bañu démé ci laboratoire bi ci rububiyya bañu duggé dañu ñew génné résultat bu baax bañu duggé ci laboratoire uluhiyya ñu ñew mu génné résultat bu baax bañu génné fañu nek nak sumastaqamu ñu jup ñu jup ndax ab malade bu génné ci kakoy faj mu sét ko fièvre bi fièvreuko mu sét ko fièvre bi fièvreuko mu jox ko ay conseils ne ko demal su topé ci loola dootu delu ci wa tabarakallah fala khawfun alayhim wala hum yahzanun surtu al ahqaf ay fuk ak ñet ulaiika ñi top ñup ginaaw bañu ne rabbunallahu ashabul jannati ño nara dekk al janna ëlëk yalla ñu yalla boole khalidina fiha ci lañuy sax jazaa'an bima kanu ya'malun mu nekk fayuk la nga xamne mom lañ doon jëf ci aduna jazaa'an bima kanu ya'malun mu ñew nak ci ñaari dom yi dom ju bax ak dom ju bax kep ku nek domit na fexé bok ci dom ju bax ji yalla yi bëgg lim ko xamne ki bokku lo ci won nga jëm ci bok ku ci bok gor gorlu bari na lu nek ci dëkk bi gor diko wut munu ko am tabarakallah bu delu won ci ay wajuram dal dikoy am bari na lu ko am diplôme yu bare bare yor ko di wut metti metti jafé ko fekk na ci digënté ñaari wajuram rek fele mbir ma nek wala mom wajuram ci bopam ñak deggal gum len ñak deggal ñak wek gum len ñak wek ñak len tek fenn kenn ku ne sa wajur bo talalé sa loxo mu talal mu taf la ci lam cey tafli tabarakallah namuy def ci yow bari waana yo xamne du ko def ci yow nañu deglu yalla wa wasayna al insana dink nañu nit digal nañu nit mu def ihsanan ak rafetal bi walidayhi ci ñaari wajuram yalla denk na nit ku ne mu def lu rafet ci ñaari wajuram ndax ngeerumu yalla min ci ngeerumu ñaari wajur merum yalla min ci merum ñaari wajur ba mu dess buñ la bëgge duggal ci loola nga xamne mom lañu gisoon ca tabarakallah luqman wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun mune yaay nak yalla bimu waxe li ñaari wajur mu daldi beral loxo yaay hamalathu umbunako ummuhu yaayam kuruhan ci choono wa wada'athu muwasin ko kuruhan ci choono ñaari yeb ben bu ci nek dafa metti bi kuruhin wa mashaqqatin wada'athu bi kuruhin wa mashaqqatin batay yaay motax umb ak imbi yalla di ci fay jigen ni ay fay yu bare bare yo xamne suñu baye umb ak imbi doti lan ko ca fay hamalat ndax hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa fisaluhu nampal ga 30 shu'ran nek fa shuhran nek fan weri wer lolu ci yalla di junju moy jefeñ jefeñ gu eum man nako am wasin man ko am nampal man ko am waye la ci yalla y fayé jigen juy am dom fatu ilal jannati mi ngi melni ku deccé xex ba lolu ben fay fay bu ñaaral bi jigen juy nampalé am soowam du nef jigen juy nampalé am soowam du nef su fekké né tuput lek yu bess yi lek yañ dan lek nga xamné fi la wër li fi ñoré ngay lek di lek dugub manam di lek laax di lek ciéré di nampalé sa soow do nef waye amna xéeti lek yu xew yo xamné nak man nga koy lek ba nopi di nampal di gis bax ci sa biir ëmb jigen ñu bare bare bare fi ne dañuy botalé tabarkal ciono bu reey top leen ndax nit ñu ne fa leen yalla wacce lañuy lek suñu ko dé lek muy ñoré fañu nek buñu fébaré buñu duggé ci garab yi mëna faju waye amna fébar yoy sax du leen dal waye ku jëgani lek nak tabarkal la yoy mom mëna la dal jigen da ëmb ak wasin yalla di say gum metti ak metti gum metti ak ñom seen yoy taxna mu fayé ko ci fay yu bare bare bare tabarkal ba sa dom bu ne yaay uf rek yalla tabaraku taala bëgg ko xagn aljann tabarkalla waye jigen ñi nak legi mom ëmb ak wasin mom japp nañ ne mom du ab liggey liggey mom leneen la ëmb ak wasin mom warna xew wi tabarkal cey dom ji kon yaayam ëmb ko ci coono bi bayyi lek yu neex di tafli di waccu say nelaw doyutul ba muy diir bu yàgg wasin jot nga gën ca sonnati nag ba nar a génn àdduna nampal jot diggante bi yépp nekk fanweeri weer tabarkàlla luqmaan ne woon moom wa fisalu fi aamayni tabarkàlla yooyu yépp nekk ci dama ne nit ki judd ñu ngénte bàyyi wuti saako ceeb wuti xar wo ay xaritam wutal la turu rafet dugal la école ba nga matee dugg di fay di xotti di la jox di la yóbbu école ngay jàngi ngay war ci sa kaw yaay di yëg ci seen kaw lu ñor ci kër gi nga lekk tabarkàlla ay ati ati ngi nii ñoral la sa luyaas mësoo fay luyaas li ngay lekk ci seen pos lay jóge nga na ca kër ga hatta iza balaqa ashudda ba am doole nag wa balaqa arbaina sana mu daal di am ñun fukki at moom xale bi ndeysaan xelam dem ci yii ma doon wax léegi mukkal ci la leen daal di sukk nag ndeysaan dikk ñaari loxo yàlla doom ju baax la xaala mu daal ni rab bi aw zini maa ngi lay ñaan nga daggil ma sama xel mi an ashkura ni'mataka ba ma mën a sant sa xéewal gi dama bëgg nga daggil ma sama xel mi ba ma mën laa sant ci sa xéewal gi tabarkàlla am na téere boo xam ne am borom tabaar radiallahu anhu moo ko bind ñu koy tuddee mawaahibu naafi dégg ngeen ca baatub jawit sakaa yi jawit sakaa yi yàlla dama laa bëgg a ñaan balaa ma lay ñaan dama bëgg nga daggil ma sama xel mi ba bu ma la ñaanee li ma lay ñaan boo ma ko mayee tabarkàlla ñëpp xam ne may nga ma fiitam doom ji dafa baax lool mu ne yàlla dama bëgg nga daggil ma sama xel mi ba ma mën a sant sa xéewal yi yàlla ne ko xéewal yan mu ne ko allati xéewal ya nga xam ne an'amta alayya xéewale nga ma ko wa ala walidayya xéewale ko sama ñaari waajur ñii ba ñu am ma wa an a'mala salihan dama bëgg nga may ma xel mu rafet ba lu ma jëf muy lu baax loo santaana mën a ca tardaahu ba nga gërëm ko ndax li nga ma defal defar yi wutal nga ma yaay wutal nga ma papa ma judd ñu yërëm ma wutal ma turu rafet ngénte ma nii yare ma nii nangam nangam tabarkàlla dégg lool ci ay waajuram wa aslih li fi zurriyati yàlla maa ngi lay ñaan ëllëg mantam suma amee doom nga defal ma ci lii yàlla daal inni tubtu ilayka tuubal naa la wa inni min al muslimina bokk naa ci ña nga xam ne dañ lay omatul

ku len baye ngeen nan ma dekk amna waaw wa qad khalat al khurun min qabli ay timir atangi ni yeguma kenn ku ndekal waaw xale bi ne wa qad khalat tawasuna al khurun ay qarn ay timiri at min qabli luma jitu ti degguma ci kuñ dekkal xale wax len lol ne lan ba firaw nak jinnat nak legi degguma kuñ fi dekkal wa qad khalat al khurun waaw xam leppam nak mu tek ko ci xam xamu aduna yi rek tabarakallah mom xale bi dadi ne ñaari wajuram yeen ñi nan ma dekki amna da ngeen amul xam xam waye timiri at yi man yeguma ci kuñ dekkal wa huma ñaari wajur ya yastakhifani Allah ña ngay sakko xetlu ko ca yalla ngir yalla jubal sen dom ji ndaysan ci liñ nak ñu nako waylak dom toskare nga waylak amin gëmal yalla yowmile inna wa'dallahi liyalla yidige haqqun lepp deug la ñaari wajuri ndaysan wax sen dom ji li dama xamul nak wax ji moy yeex wala lu xew way dal wax nañ ko li dom ji wax len li waylak amin inna wa'dallahi haqq liyalla dig lepp deug la fa yaqulu dom ji ne la ah da ngeen amul xam xam rek ma hadha li ngeen di wax nekut illa asatirul awwalin ludul lebi mak ñu jëk ñi li ngeen may wax ni ay leb la jikko yu rafet yi ngeen di wax ay leb la du lu am waaw jikko yu rafet yi ngeen di wax ñub gi ngeen di wax loolu ay leb la ñi ngeen naan dañuy for xaaliss di seet seen borom di leen ko jox ñi ngeen naan ku ci for portable dang koy denc ba gis borom jox ko loolu ay leb la xale bi wax leen loolu ma hadha illa asatirul awwalin tabarakal li ngeen naan def lu baax nangam li ngeen nan nit day jekki ba ndogu jot muy wër ku mbokal lum ndogo nit day xor ba ngon jot mu tibbu bol doora tambale añ gi ngeen ni mune papa am papa li ngeen di wax ay leb la du lu am du realité yalla mune ulaika dom yu mel ni ulaika dom yu mel ni allazina moy dom yi nga xam haqa alayhimul qawl wax ja yeyuna ci ñoom wax ja yalla neewon haulaay fi nnar wala ubali wax jojje yeyuna ci ñoom tafsirul qurtubi jukki fuk ak juroom ben khatum temer ak juroom ñen fuk ak juroom ñet ulaaika doom yi melni naan seeni wajur uf gemu ñu dekki ba nappi jappe jikko yu bax yi asatirul awwalin haqa alayhimul qawl wax ja yalla ne won haulay fi nar wala ubali ñoña ci lañ nara bok fi umamin ci bir aw xed wo xamne qad qalat jaron na fi min qablihim lu jitu xala yu deung yi min al jinni bokkon ci jinni wal insi ak nit ñi innahum bolem jinni yi melon ni ak nit ñi melon ni ak dom ji kanu qasirin ñom ñep ñu perte la nga xamne lool lañu doon liggéey lu bokk suratul ahqaf ay fuk ak juroom ñet walikullin kenn ku nekk ci doom adam yi amna darajatun ay daraja mimma amilu ci liñuy jëf ñaar doom yi wessu walikullin kenn ku nekk ci ñom day am darajatun mimma amilu ki bax ci wajuram bax ci yalla bax ci bopam bax ci dekkandom darajatum mimma amilu mu jëm kaw ki bon ci wajuram gemul yalla du ko bayyi xel du bayyi xel ay dekkandom darajatun yu jëm suuf mimma amilu wali kullin darajatum mimma amilu ak itam ñukoy firé li kullin minal mu'minina wal kafirin maratib wa manazil بحسب اعمالهم فمراتب المؤمنين في الجنه عاليه ومراتب الكافرين في جهنم سافله مرتبه يانغوك دغري يانغوك غراد يانغوك ني گم يالا ني كو ود ني گم يالا سيني غراد جيم كو تشال جنن كو ود ني ود يالا جيم سوف